Hvis lien falder hvid og blød, frosten napper i din kæm. Øjne stråler med forunderlig glød, forventningsfuldt er barnet sin. Se hvor rødderne så trykkes imod rudens glas. I et blodrende postyr, barnet se mine ønskers palads, en verden fuld af eventyr. Vi ved at julen er på vej, hver lille pige og hver dreng vil glæde sig. Man er så ivrig, og man venter spændt. Hvad har I år, mon julemanden sendt? Og juletræet står i al sin glans. Nissen titter fra sit skjul. Vi slutter kreds og begynder vores dans med et glædeligt titter fra sit skjul. Vi slutter kreds og begynder vores dans med et glæde.